więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W najlepsze trwa audycja. Zapraszamy do trójki aż do 19:00. Teraz serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Poniżana i bita. Na początek kolejny brutalny atak nastolatków na rówieśniczkę w Siedlcach. Śmierć bułgarskiej dziennikarki miało podłoże seksualne i nie miało nic wspólnego z jej pracą. Tak twierdzą władze w Sofii. Symulator Dreamlinera stanął w pobliżu lotniska Chopina. Fotele Dreamlinera, przepustnica, czyli takie urządzenie służące do regulowania ciągu silników, również jest wyjęta z samolotu Dreamliner. Kolejne pobicie dziewczynki w Siedlcach w województwie mazowieckim. Tym razem poszkodowaną jest 14-latka, uczennica jednej ze szkół podstawowych. Przyczyną miały być plotki i nieporozumienia towarzyskie. Nastolatkę pobito poza terenem szkoły. Na szczęście skończyło się na siniakach. Sprawą zajmie się teraz Wydział Rodzinny i Nieletnich w sądzie w Siedlcach. A wiadomo, że w pobicie zamieszanych jest 8 nastolatków, informuje rzeczniczka siedleckiej policji Agnieszka Świerczewska. Zawiadomienie złożyła mama dziewczynki. Jak wynika z materiałów sprawy, dziewczynka ta została zaatakowana przez grupę znanych jej osób i kilkakrotnie uderzona. Wśród tych, którzy brali udział w pobiciu, są też osoby, które w sierpniu pobiły inną nastolatkę, kazali jej klęczeć i straszyli zapalonym papierosem. Zatrzymany w Niemczech mężczyzna jest odpowiedzialny za zabójstwo bułgarskiej dziennikarki śledczej Wiktorii Marinowej. Tak twierdzą władze w Sofii. Zbrodnia miała podłoże seksualne i nie miała związku z jej pracą. 21-letni Bułgar Severin Krasimirov został aresztowany w nocy. Wcześniej kilkakrotnie zmieniał adres w 3 różnych niemieckich prowincjach. Bułgarska prokuratura oskarżyła go o gwałt i morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Bułgarski minister spraw wewnętrznych Mladen Marinov oświadczył na konferencji prasowej, że zebrane dowody wyraźnie wskazują na związek zatrzymanego z zabójstwem Marinowej. Severin Krasimirov mieszka w Ruse, niedaleko miejsca zbrodni. Miał przeszłość kryminalną. Był wcześniej notowany za kradzież metali kolorowych. 21-latek opuścił Bułgarię dzień po morderstwie i przedostał się do Niemiec. Zdaniem śledczych przed popełnieniem zbrodni wypił dużą ilość alkoholu. Według prokuratury dotychczas zebrane dowody wskazują na seksualne podłoże zabójstwa. Dziennikarka miała być przypadkową ofiarą 21-latka. Obecny na konferencji prasowej premier Bojko Borysow skrytykował autorów publikacji na temat motywów morderstwa Wiktorii Marinowej. Podkreślił, że dziennikarze w Bułgarii mają pełną wolność w pisaniu i robieniu reportaży na każdy temat. Z Aten Beata Kugiel-Braila, Polskie Radio. 30-letnia Wiktoria Marinowa była dyrektorem administracyjnym lokalnej telewizji, prowadziła programy śledcze. Ostatnio zajmowała się głośną aferą dotyczącą defraudacji unijnych funduszy. Miały być w nią wmieszane firmy budowlane. Oligarchowie i politycy. Pierwsze na świecie stanowisko wiceministra do spraw zapobiegania samobójstwom powstało w Anglii. Jackie Doyle Price będzie zajmował się wspieraniem ludzi z problemami psychicznymi, by mieli odwagę prosić innych o pomoc. Z Londynu Adam Dąbrowski. 4,5 tysiąca. Tylu Anglików popełnia rocznie samobójstwo. To dramat, któremu da się zapobiec, mówi w BBC Marjorie Wallace z SANE, organizacji wspierającej ludzi z kłopotami psychicznymi. Słyszymy o ludziach cierpiących miesiącami. Potrzebujemy więcej lekarzy, więcej pielęgniarek i większej liczby miejsc na oddziałach psychiatrycznych. Szczególne obawy budzi duża liczba młodych mężczyzn popełniających samobójstwo. Musimy zrobić, co tylko się da, by ludzie nie decydowali się na ten krok. Musimy ich wesprzeć. Deklarowała dziś premier w parlamencie. Theresa May chce przełamać tabu dotyczące mówienia o problemach ze zdrowiem psychicznym, sprawiającym, że właśnie mężczyźni najczęściej nie dzielą się swoimi kłopotami. Bez profesjonalnego wsparcia problemy te tylko narastają i kończą się najbardziej dramatyczną decyzją. Możemy jednak powstrzymać tragedię, która pozbawiła życia zbyt wielu osób. Czytamy w oświadczeniu rządu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Dodajmy, że rząd ogłosił utworzenie nowego stanowiska w przypadającym dziś Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego. A dzisiaj w Londynie pierwsza konferencja ministerialna poświęcona problemowi samobójstw. Patronem objęli ją książę William i księżna Kate. Każdy może polatać Boeingiem 787. A polskie linie lotnicze LOT ustawiły symulator Dreamlinera w hotelu naprzeciwko hali odlotów lotniska Chopina w Warszawie. Nie jest to dokładnie taki symulator, na jakim ćwiczą piloci, ale i tak warto spróbować swoich sił. oczywiście jest to bardzo realistyczne, najbardziej właściwie realistyczny symulator, taki można powiedzieć ogólnodostępny. Realistyczny dlatego, że zawiera w sobie prawdziwe fotele Dreamlinera, czyli prawdziwe fotele ze wszystkimi ustawieniami, jakie mają do dyspozycji piloci. Przepustnica, czyli takie urządzenie służące do regulowania ciągu silników, również jest wyjęta z samolotu Dreamliner. Zachęcał rzecznik lotu Adrian Kubicki. Maszynę udostępnił producent samolotu. Lot na symulatorze nic nie kosztuje, natomiast swoje umiejętności można sprawdzić do końca dnia. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Trójce Sport, Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dobry. Piłkarze na Śląsku przygotowują się do kolejnych spotkań w Lidze Narodów. Przypomnę tym, którzy nie wiedzą, że wkrótce nasi zagrają dwa razy. W czwartek rywalem będzie Portugalia, w niedzielę Włochy. Oba spotkania odbędą się w Chorzowie na nowym stadionie śląskim. Jeżeli jednak komuś oglądanie zawodników Brzęczka jeszcze na przykład po mundialu nie w smak, to może sięgnąć półkę wyżej. Na razie. I zobaczyć spotkania, no nie najgorzej się zapowiadające, Francja, Niemcy albo Hiszpania, Anglia. Też w Chorzowie? Nie. W światowej piłce już niczego tak na dobrą sprawę nie można być pewnym i żadne logiczne posunięcia w pewnym momencie wydają się nielogiczne. Wydawało się, że mający słabą passę w Manchester United José Mourinho będzie miał gorszy czas po gorszych wynikach, a tymczasem okazuje się, że być może wcale tak nie będzie. Portugalczyk faktycznie może zostać niedługo zwolniony z Manchester United, ale jego angaż ponownie rozważa i to natychmiast Real Madryt, który ma problem z trenerem. Lopetegui się nie sprawdza w Madrycie, a podobno prezes Perez w ciągu ostatnich lat nieraz proponował Mourinho powrót. Jeżeli te plotki się potwierdzą, to zamiast powiedzenia, że kot zawsze spada na cztery łapy, będzie można mówić, że to Mourinho zawsze spada na cztery łapy. Dziennik American Alpine Journal opublikował raport dotyczący styczniowej wyprawy Tomasza Mackiewicza i Elizabeth Revol na Nanga Parbat, podczas której Polak zginął. Były niejasności, czy para zdobyła szczyt, czy nie. Otóż dzisiejszy raport Amerykanów jednoznacznie stwierdza, że 25 stycznia Mackiewicz i Revol dotarli na szczyt niedługo po zachodzie słońca i w związku z tym Nanga Parbat udało się zdobyć zimą po raz drugi w historii, no i pierwszy raz od strony północno-zachodniej. I na koniec siatkówka, bo dzieją się rzeczy ciekawe w Mistrzostwach Świata Kobiet. Pierwsza faza dobiega końca i rozstrzygnięcia robią się ciekawe. Siatkarki Włoch nadal są jedynym zespołem, który do tej pory nie przegrał meczu. Dziś Włoszki efektownie pokonały Rosjanki 3-1. Włoszki, jak mówiłem, są jedynym zespołem, który nie przegrał, a do dziś takich zespołów były 4. Ale pierwszą porażkę zanotowały Serbki, Holenderki i Amerykanki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trzy słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe. Rano na południu miejscami mgła ograniczająca widzialność lokalnie do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 19 stopni, tyle będzie na Suwalszczyźnie, nad morzem i w Małopolsce też około 19, 22 w centrum, najwięcej około 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A mój tata ma robota, który sam się transformuje. W tygodniu pomaga mu w sklepie, przewozi warzywa i owoce, a w weekend jeździmy nim na działkę. W tygodniu praca, a w weekend wypady na działkę z rodziną i znajomymi? W Oplu Combo Life zmieścisz paletę świeżych warzyw i owoców lub namiot, grilla i nawet 7 osób. Zobacz nowego Opla Combo Life na Dniach Rodzinnego Biznesu od 12 do 20 października w salonach Opla. Więcej na opel.pl. Poprowadź mnie za rękę, proszę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Andrzej Kuryło. Z biegiem lat. Podsumowanie artystycznego dorobku Andrzeja Kuryły, znakomitego autora tekstów wielu przebojów. Wśród wykonawców między innymi Hanna Śleszyńska, Stanisława Celińska, Zbigniew Zamachowski, Piotr Bukartyk i Zbigniew Wodecki. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym.

he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden shovel and the old one too. Good on you, son, good on you. Oh yeah. What would you have had him do? The Camden shovel and the old one too. Yeah, yeah. Audycji na temat wartości odżywczej grzybów. Jeżeli chodzi o wartości odżywcze grzybów, to w tych rosnących w naszych lasach nie słyszałem, ale jako, że jestem związany z branżą farmaceutyczną, to chciałem powiedzieć, że taka substancja jak statyna, czyli obniżająca cholesterol, jest uzyskiwana i występuje w środowisku naturalnym w boczniaku ostrygowanym. I oczywiście a propos tej medycyny chińskiej sfermentowanym czerwonym ryżu, jak donoszą źródła w internecie. Bardzo dziękuję. 227 trójek, 16 minut po 17. Zapraszamy do trójki. No, wszyscy to wiemy, już niebawem ruszymy do urn, zbliżają się wybory samorządowe. Kto, a może co, kiedy i jak policzy głosy w urnach, w wyborach? Państwowa Komisja Wyborcza sprawdza właśnie system informatyczny, który ma wspierać liczenie głosów w komisjach. Do tej pory odbyły się dwa ogólnokrajowe testy. Są i dwie oceny, a szczegóły poznała Monika Suszek. Pierwszy duży sprawdzian dla systemu wsparcia organów wyborczych, w skrócie WOW, odbył się w zeszłą środę. Okazało się, że serwery komputerowe nie wytrzymały obciążenia przesyłania danych. Zdaniem Rafała Tkacza, dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, pierwszy test wykazał błędy techniczne, a nie merytoryczne działania systemu. Tam była kwestia odpowiedniego skonfigurowania serwerów sieci, czyli tej pełnej przepustowości, aby nie było żadnych miejsc, w których tak naprawdę te tak dużo informacji, które naraz wpływa do systemu informatycznego, a za które odpowiadają serwery, aby gdzieś nie nastąpiła jakaś blokada tych informacji, aby wyeliminować wąskie gardła. Takie wąskie gardła właśnie tydzień temu zostały odkryte. Usunięto je w tej chwili dzisiaj jakby na tym monitorze wydajności. Stwierdzono, że do pełnego obciążenia takiego maksymalnego jeszcze sporo brakowało. Drugie podejście sprawdzenia systemu informatycznego odbyło się dziś przed południem. Ocena? Bardzo dobra. Usunęliśmy awarię tegorocznych wyborów. Nic nie powinno zakłócić, dopowiada Tkacz. Sprzęty mają to do siebie, że potrafią zawodzić, natomiast no my robimy wszystko, aby wszelkiego tego typu sytuacje wyeliminować, zabezpieczyć się i aby rzeczywiście problemy 2014 roku to była przeszłość. Głównym zadaniem systemu informatycznego to gromadzenie danych, na przykład o okręgach wyborczych, obwodach głosowania czy rejestrowanych kandydatach. Zdaniem Krzysztofa Lorenca z Krajowego Biura Wyborczego system nie będzie liczył głosów. Nie jest to natomiast system, który zastępowałby organy wyborcze w wykonaniu ich zadań. Czyli w liczeniu system wsparcia służy wyłącznie do tego, żeby ułatwić pracę organów wyborczych, ale podstawą wszystkich decyzji organów wyborczych są dokumenty papierowe przekazywane przez poszczególne komisje wyborcze innym komisjom. To na podstawie tych papierowych dokumentów ustalane są wyniki wyborów. Z powyższym nie zgadza się Krystyna Łazor z Ruchu Kontroli Wyborów. Bez sprawnego systemu informatycznego trudno będzie szybko policzyć głosy. System WOW de facto jest systemem liczącym głosy. PKW oświadcza, pisze, że to jest system wsparcia. No, tak go można nazywać, ale faktycznie on liczy głosy z komisji obwodowych i przekazuje wyniki do komisji gminnych. Potem głosy z komisji gminnych są zliczane również za pomocą systemu w komisjach powiatowych, no i dalej w wojewódzkich. Więc pierwsze informacje o wynikach wyborów mamy właśnie w tym systemie. Dokumenty papierowe owszem docierają, ale znacznie później. Gdyby się wydarzyło, że teraz ten system też nie dał rady, to co wtedy? A powtórka z rozrywki sprzed 4 lat. Wtedy trzeba będzie faktycznie liczyć ręcznie. I to będzie prawdziwe liczenie ręczne. Krajowe Biuro Wyborcze nie planuje kolejnych ogólnokrajowych testów systemu informatycznego. Takie mogą odbyć się jedynie w obwodowych komisjach wyborczych. system o nazwie WOW, czyli Wsparcie Organów Wyborczych. Za drugim razem zadziałał. Może to jeszcze nie jest wow, ale z pewnością krok w dobrym kierunku, a tę relację przygotowała dla Państwa Monika Suszek. Prawie 20 minut po 17 w sprawie wartości odżywczych w grzybach. Kiedyś plotka była taka, że pomidory są rakotwórcze, okazały się to bzdurą, potem kazano nam nie jeść w ogóle tłuszczów, bo szkodliwe, okazały się, że nie wszystkie, potem mówiło się, że kawa zbożowa jest znacznie lepsza niż naturalna, teraz okazało się, że jest dokładnie odwrotnie, wygląda na to, że trzeba po prostu jeść wszystko i pić, a wcześniej czy później okaże się to zdrowe. No i zamykając tę dyskusję, to będzie chyba najpiękniejsza puenta. Odnośnie wartości odżywczej grzybków chciałbym powiedzieć coś. Dla mnie dwa grzybki i kilo mięsa to się tak naje, mają wartość. No tak, bardzo dziękuję. 2-2 i 7 trójek. Za chwilę będzie o tematyce międzynarodowej. Zaskakująca zmiana na stanowisku ambasadora Stanów Zjednoczonych w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Za chwilę o tym Ernest Zozun, jego gość. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17.24 w studiu Ernest Zozun. Dzień dobry. Dzień dobry. To była zaskakująca zmiana chyba. Tego nikt się nie spodziewał, prawda? To tak, jedni się spodziewali troszkę, byli tacy, ale rzeczywiście świat został trochę zaskoczony. No właśnie. I o tym, jak bardzo zmienia się ta zawodowa, profesjonalna część amerykańskiej dyplomacji w Trójce już teraz. Zapraszamy do Trójki. Tego, czego wszyscy się nie spodziewali, to rezygnacja ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ, Nikki Haley. A ze mną pan Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Podobno Nikki Haley po prostu szuka intratniejszego zajęcia, bo pieniędzy jej trochę brakuje na utrzymanie studiującego syna. Czy w tym kierunku będziemy iść w naszych rozważaniach? Ja myślę, że to jest jedna z hipotez, ale myślę, że wszystkie teorie, których jest 3 bądź 4 na temat rezygnacji, są w równym stopniu prawdziwe. To znaczy wydaje się, że rzeczywiście każdy, kto studiował czy ma dzieci w Stanach Zjednoczonych, wie, że to trzeba mieć kilkadziesiąt tysięcy dolarów na jeden rok, jeśli mówimy o dobrej uczelni, a zatem trzeba dobrze zarabiać. Ale a to znaczy, Nikki że Haley... ambasador amerykański przy ONZ to... Niedobrze, niezbyt dobrze płatna praca. Ale panie redaktorze, jak pan wie, pan jak w budżetówce jest, nie przelewa się wszędzie na świecie, a taka dobra posada, na przykład w Goldman Sachs, w instytucji finansowej, do której wszyscy lgną, na pewno jest bardzo ciekawą propozycją, tym bardziej, że tam są również podobno duże takie zadłużenie na kartach kredytowych, pożyczka hipoteczna jest u pani Nikki Haley, ale pamiętajmy, że ona rezygnuje w momencie, kiedy jest świetnie oceniana jako pani ambasador. Pierwsza właśnie. Zresztą też hinduskiego pochodzenia, tak. Gubernator Południowej Karoliny, tak. Ambasador, prawda, w nowym w ONZ-cie. I pamiętajmy, że z Goldman Sachsu to są te obrotowe drzwi. Być może będzie następna pani ambasador, czyli Dina Powell, 45-latka, która już była zastępcą sekretarza czy podsekretarzem stanu za Trumpa oraz doradczynią czy zastępcą doradcy do spraw bezpieczeństwa. Odeszła w styczniu właśnie do Goldman Sachsa i być może wróci, żeby objąć to ważne stanowisko. Czyli znowu kobieta, a pani Nikki Haley być może będzie przygotowywała się na objęcie ważnej politycznej po takim okresie przerwy jakiejś funkcji. No właśnie, podywagujmy. Mówi się, że być może przy reelekcji Donalda Trumpa startowała będzie na wiceprezydenta. To możliwe? Jest to możliwe, to znaczy jest to pożądane, dlatego że to byłaby nie tylko pani, czyli kobieta, co na pewno wybija argument tym wszystkim, prawda, krytykom Trumpa, że to mizoginista, szowinista, męski, prawda, jeszcze w dodatku molestował kobiety, łapał, mówił brzydko i tak dalej, ale w dodatku jeszcze to jest córka imigrantów, którzy dopiero w 60-tych latach z Kanady, czy właściwie z Pendżabu w Indiach wyjechali do Kanady na studia doktoranckie, to chodzi tutaj o ojca pani Haley, a później przyjechał do Bamberku chyba, czy Lexington w stanie Południowa Karolina i tam pracował na uniwersytecie. Wcześniej też pracował na uniwersytecie rolniczym jeszcze w Indiach, jej ojciec. Także to jest właściwie pokolenie self-made men, czy self-made woman, byśmy powiedzieli, czyli kobiecy, która wybiła się z ojca Sikha, hindusa Sikha, takiego pobożnego, czyli z turbanem na głowie. Co prawda ona przeszła na religię chrześcijańską, uczęszcza do kościoła metodystów, ale jednak jest to kobieta imigrantka i to również by przysporzyło pewnej aureoli czy chwały Trumpowi, bo pokazałoby, że to jest człowiek, który nie jest uprzedzony do imigrantów, a przecież tak o nim mówi się. Ale to pani Haley musiałaby trochę być wbrew sobie, bo ona, co prawda, republikanka, ale w wyborach prezydenckich nie bardzo opowiadała się za Donaldem Trumpem i mówiła, że głosować być może na niego będzie, ale fanem jego nie jest. I zrezygnowała z takiego kroczenia w karierze politycznej z ramienia republikanów w tej kampanii, gdy kandydatem tym ostatecznym został Trump. To tym bardziej dobrze dla Trumpa, bo pokazuje, że to jest człowiek tolerancyjny, dalekowzroczny i poszerza to power base, czyli elektorat, prawda? Bo sięga do też krytyków, a mówi się, że to jest taki narcyz, prawda, i megaloman. A proszę, tu sięga po panią, która popierała Marco Rubio w roku 2016, a pamiętajmy, że w 2012 ona już była blisko Mitta Romney'a w ten czas. Co prawda nie była jako wiceprezydentka, można powiedzieć, mianowana, ale wypowiadała, czy przemawiała na republikańskiej wtedy w sierpniu konwencji, chwaląc Mitta Romney'a. Także ona jest już w polityce troszkę. Wielkie doświadczenie, przecież to jest młoda osoba. Ona urodziła się w latach 70., nie chcę wypominać. Czyli jest bardzo młodą osobą, która już była gubernatorem, była członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego w Południowej Karolinie, gubernatorem Południowej Karoliny i jeszcze w dodatku znana jest w kręgach właśnie Partii Republikańskiej. To jest świetny kandydat na 2024 rok. na przykład, albo 2022 w miejsce Lindsey Grahama do Senatu USA, a potem dwa lata później uważam, że nadaje się na panią prezydent pierwszą w Stanach Zjednoczonych. Mówimy o wzorcowej amerykańskiej karierze politycznej Nikki Haley, ale rysa jest, bo oskarża się ją o korupcję. Oskarża się ją o to, że skorzystała z oferty biznesmenów z Karoliny Południowej i poleciała na 7 wycieczek za te pieniądze. Wydaje mi się, że w porównaniu z innymi przykładami takiego nadużycia, to latanie, pamiętamy, że jeden rezygnował, tam jeszcze kandydat na sekretarza jednego z urzędów, prawda, tych właśnie gabinetu, dlatego, że korzystał nadmiernie z latania samolotem na koszt podatników. Ona przynajmniej nie leciała na koszt podatników, tak, tylko biznesmenów. Natomiast była oskarżana też w zeszłym roku o pogwałcenie ustawy Hatch Act, ustawy Hatcha, która zabrania mieszania się urzędnikom takim w egzekutywie, tak, w politykę, bo ona poparła takiego jednego republikańskiego kandydata w południowej Karolinie, więc miała coś jeszcze, jakieś tam grzeszki na sumieniu, ale w moim przekonaniu to nie jest afera, to raczej jest szukanie afery, tym bardziej, że ona zawsze mówiła, ona jest zwolenniczką Tea Party, tej partii herbacianej, żeby obniżyć podatki, odbiurokracić, czyli zmniejszyć biurokrację i proszę, nie latała na koszt podatnika, tylko na koszt jakiegoś tam biznesmena. Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ernest Zazuń, bardzo dziękujemy. 17.30 właśnie minęła. W studiu Artur Ewertowski. Jest śledztwo po pożarach w Grabowie w powiecie łęczyckim w Łódzkiem. Wczoraj w miejscach, gdzie składowano odpady, pojawił się ogień. Niewykluczone, że doszło do podpalenia. Do pierwszego pożaru doszło na składowisku, na którym mogło być nawet około 7 tysięcy ton odpadów. Strażaków wezwał jeden z pracowników firmy. Kilka godzin później w odległości około 800 metrów doszło do kolejnego pożaru. Teren wykorzystywała ta sama firma. Miejsce, w którym najpierw pojawił się ogień, ma sprawdzić biegły. Stanie się to jednak dopiero w piątek, kiedy pożar zostanie dogaszony. Kopciuchy będą spisywane. Zakłada to projekt ustawy nowelizującej prawo o ruchu drogowym. Chodzi o to, żeby samochody emitujące zbyt dużo spalin były dokumentowane przez stacje kontroli pojazdów, a w konsekwencji miały zakaz poruszania się po drogach. Projekt przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. Zgodnie z nim wprowadzony zostanie także nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. Teraz za jazdę kopcącym pojazdem można dostać do 500 zł mandatu. Kierowcy odbierany jest także dowód rejestracyjny. Odwołanych kilkaset operacji w całej Portugalii i paraliż służby zdrowia to efekt protestów. Według związkowców strajk doprowadził do paraliżu funkcjonowania szpitali w całym kraju. Szacują oni, że po porannej zmianie nie pracowało średnio 85% załóg na blokach operacyjnych w całym kraju. Głównym postulatem protestujących pielęgniarek jest zwiększenie liczebności personelu, a także wypłata pieniędzy za nadgodziny. To w sumie ponad 1,5 miliona euro. To był serwis Trójki. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Projekt nowej ustawy ordynacji podatkowej to cegła. Przynajmniej o połowę należy ją odchudzić, mówił dzisiaj Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dziś po raz pierwszy spotkał się ze swoją radą. O czym jeszcze rozmawiali? O naruszaniach konstytucji biznesu, bo część urzędników nadal uważa, że nic się nie stało i że będzie jak było, a tylko sobie pogadają. O ZUS-ie, o abolicji ZUS-owskiej. Rada Rzecznika MŚP ma się zbierać nie rzadziej niż co 2 miesiące. Dziś oficjalnie rozpoczęła działalność Polska Grupa Lotnicza. Weszły do niej 4 spółki lotnicze, które są pod kontrolą Skarbu Państwa. Prezes PGL i PLL Lot Rafał Milczarski powiedział, że dla nich oznacza to niższe koszty i silniejszą pozycję na rynku. W ramach grupy powstanie też spółka leasingowa, która między innymi będzie kupować samoloty dla PLL Lot. Rafał Milczarski zapowiedział, że zostanie ona utworzona w ciągu kilku miesięcy. Pewnie pierwszą transakcją nie będą samoloty, dlatego że gdybyśmy mieli czekać na kontrakt samolotowy, to pewnie by to było nie kilka, a kilkanaście miesięcy. Prezes podkreślił, że powstanie Polskiej Grupy Lotniczej jest jednym z elementów przygotowań do utworzenia centralnego portu komunikacyjnego. Ze strategii PLL Lot wynika, że spółka będzie obsługiwać 50% ruchu na CPK. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. ZUS po raz kolejny ostrzega przed oszustami, którzy rozsyłają maile o konieczności opłacenia zaległych składek. Pamiętajmy, że otworzenie załącznika z maila wysłanego rzekomo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może doprowadzić do zainfekowania naszego komputera i wykradzenia danych. Mówi Wojciech Andrusiewicz z ZUS. Przypomina też, że ZUS nie kontaktuje się ze swoimi klientami za pomocą maila.

tym razem będę dzielny. Powiedz, najwyższy czas. Ponieważ zostałem wywołany przez jednego ze słuchaczy, jakoby przeprowadził się z miasta i przeszkadzało mi pianie kury, koguta rano, to muszę powiedzieć tak, że nie przeszkadza mi to. Nie przeszkadza mi również smród obornika rozłożonego jesienią i wiosną. Nie przeszkadzają mi rolnicy ani nic takiego. A to, że kiedyś ludziom nie przeszkadzało palenie śmieci, to nie oznacza. Wtedy była inna świadomość. Teraz wiemy, że związki są szkodliwe dla dzieci. Ja mam również dzieci. Urodziłem się na Śląsku, mieszkałem 30 lat w mieście, jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast, więc jestem przyzwyczajony do pewnych rzeczy. I to nie chodzi o to, że mi ten smród przeszkadza, tylko jak bardzo on jest szkodliwy dla nas. Paleniu śmieci mówimy zdecydowane nie, a w pierwszej części naszej audycji mówiliśmy o spalaniu liści. To też jest niedozwolone. Do 500 zł mandat karny. Coś takiego, z czymś takim trzeba się liczyć. 18 minut do 18, już za chwilę Beata Michniewicz i Puls Trójki. I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. About 14, 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly, they call me mellow yellow. A wind of a loss of ten nil. Gonna have forever to fly. If you want your cup, I will fill. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. sudden grace. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Gośćmi są poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości w studiu polskiego, nie polskiego radia, w studiu po prostu w Brukseli. Dzień dobry. Witam panią. Ekspansja polskiego radia jest tak duża, że już opanowaliście. Dobrze, nie mamy czasu. A w naszym studiu poseł Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Porozmawiamy o kampanii wyborczej, która nie jest zabawą dla grzecznych dziewczynek, ani dla grzecznych chłopców i czasami trzeba mieć skórę nosorożca, by tę kampanię wytrzymać. Komitet Hanny Zdanowskiej złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie słów Jacka Sasina. Polityk powiedział, że nie ma możliwości, by Zdanowska objęła ponownie urząd prezydenta Łodzi, nawet jeśli wygra wybory. Według komitetu Sasin włączył się w kampanię wyborczą i próbuje straszyć mieszkańców. Panie pośle, teraz mówię do posła Witczaka, to jest informacja dla pana posła Czarneckiego. W Łodzi sytuacja nie jest jednoznaczna, prawda? Powiem szczerze, że jest jednoznaczna. To znaczy PiS próbuje wywierać presję na wyborcach, mając bardzo słabego kandydata i nie mając żadnych realnych szans na wygranie wyborów w Łodzi. Próbuje szantażować wyborców, by nie wybierali osoby, która cieszy się wielką popularnością, ale, i osoby, panie która pośle, ale prawnie sytuacja nie jest w pierwszej turze. Natomiast prawnie ja, panie doktor, wytłumaczę, nawet tak dobrze się składa, że i pracowałem przy kodeksach wyborczych, które są tworzone i wiem, z jakich dokumentów one wynikają i wiem również, w jaki sposób kształtowana była ustawa o pracownikach samorządowych. Więc tłumacząc po kolei, kodeks wyborczy jest absolutnie ustawą rangi wyższej w tej hierarchii ustaw, tej sekwencji prawnej, dlatego że kodeks wyborczy wprost wynika z konstytucji, z artykułu 62, który mówi o czynnym i biernym prawie wyborczym i to konstytucja mówi, kto jest pozbawiony czynnego i biernego prawa wyborczego. I w związku z tym kodeks wyborczy nie może być sprzeczny z konstytucją i nie może w takich sytuacjach inaczej opisać prawnie. A ustawa o pracownikach samorządowych może być sprzeczna z kodeksem wyborczym i z konstytucją? Logika prawna, logika, bywają nie od dzisiaj i również w przyszłości będą takie sytuacje, że niektóre ustawy czy niektóre artykuły będą sprzeczne. Tak już po prostu bywało. Natomiast w tej sytuacji mamy jasną sytuację. Konstytucyjne prawo jest opisane w kodeksie wyborczym i Hanna Zdanowska, ponieważ kwestia dotyczy grzywny, a nie pozbawienia wolności, posiada czynne i bierne prawo wyborcze, została zarejestrowana przez Państwową Komisję Wyborczą. W związku z tym, jeżeli zostanie wybrana na urząd prezydenta Łodzi, w co głęboko wierzą łodzianie, i ja również jako obywatel, patrząc na jej wielkie osiągnięcia, obywatel spoza Łodzi, to oczywiście będzie mogła pełnić swój urząd i nie ma tutaj żadnej kolizji, żadnego problemu. Jak to widzi Ryszard Czarnecki? Ja tylko powiem, że czwórka kandydatów na prezydenta wystosowała apel do Hanny Zdanowskiej, by wycofała się ze startu w wyborach. Jeśli wygra, być może trzeba będzie powtórzyć te wybory, przestrzegają kandydaci. Ryszard Czarnecki. No właśnie, jest poważny problem, ponieważ pani Zdanowska została uznana, to prawomocnie, winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach dotyczących uzyskania kredytu przez jej partnera życiowego. Dostała za to grzywnę w wysokości 20 tysięcy złotych. No to poważna sprawa. Ustawa o pracownikach samorządowych mówi jednoznacznie, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. No więc sprawa jest właśnie jednoznaczna. Natomiast oczywiście już pomijając jakby no, sytuację taką etyczną, że jakoś krótka ławka Platformy jest, skoro innego kandydata Platforma nie potrafiła znaleźć. Natomiast trzeba powiedzieć otwartym tekstem. Głosy oddane na panią Zdanowską w Łodzi w najbliższych wyborach będą zmarnowane, ponieważ pani Zdanowska nie może. Ale może warto sobie, że tak powiem kolokwialnie, odpuścić sprawę i pozostawić sprawę własnemu biegowi i zobaczymy, jak będzie. No, dura lex, sed lex. Jeżeli nastąpi wybór pani Zdanowskiej, co oczywiście nie jest przesądzone, to wówczas wojewoda zapewne będzie musiał zwrócić się do premiera o ustanowienie zarządu komisarycznego w tym ważnym mieście i no, pytanie, czy jest pan wojewoda Zbigniew Rau, pan profesor sprawy analizuje i jak wiemy do tej pory nie zwrócił się, chociaż pani Stanowska jest skazana prawomocnym wyrokiem, a sprawuje swój urząd teraz, ale może żebyśmy nie rozmawiali wyłącznie o pani kandydatce. Tylko dwa zdania bym poprosił. Proszę, dwa zdania, pan Witczak i następna sprawa. Proszę zobaczyć, jaka jest głęboka hipokryzja PiSu i również tutaj posła Czarneckiego, ponieważ PiS wcześniej nie podnosił tego problemu. Dopiero obudził się po takiej chałupniczej analizie prawa przez posła Sasina. Od tej analizy nie również... były analizy konstytucjonalistów. No nie, no, ale od tej, analizy, ale od tej analizy również odcina się rząd, twierdząc, że to nie jest jednoznaczna analiza. To jest analiza polityczno-chałupnicza posła Sasina. Jeszcze raz twierdzę, że pani prezydent Hanna Zdanowska została zarejestrowana przez Państwową Komisję Wyborczą tak, jako kandydatka. I nikt temu nie zaprzecza. I zgodnie z prawem dysponuje nawet po grzywnie, nawet po oczywiście. Mówi nawet, o sprzeczności. Wojciech Hermeliński nie mówi, że ma prawo. Jeszcze raz sprawować mówię, sekwencja prawna jest taka, że mamy konstytucyjne prawo i mamy kodeks wyborczy, który wynika wprost z konstytucji, akurat jeżeli chodzi o opisanie prawa czynnego i biernego i nie ma tutaj żadnego problemu. Dobrze, jeżeli zobaczymy. Może startować, czas to oczywiście może pełnić swój urząd. Natomiast ja bym się nie spodziewał tutaj oczywiście ze strony PiSu niczego mądrego, ale proszę to panów, wyborcy już raz stanęli za Hanną Zdanowską i się PiS zaprasza. Słów nie przeszła w jakość. Będziemy współpracować ze wszystkimi samorządami. Programy, które uruchamiamy i którymi zarządzamy są dla wszystkich samorządów, powiedział dzisiaj minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. To była reakcja na wypowiedź Piotra Guzioła, który jeśli wygra Patryk Jaki, miałby sprawować funkcję wiceprezydenta Warszawy. Wypowiedź ta była taka, że jeśli wygra Rafał Trzaskowski, to stolica na lata będzie odcięta od funduszy na inwestycje z budżetu państwa. Czy słowa ministra kończą sprawę tej niefortunnej wypowiedzi? I wypada, żeby powiedział pan Witczak, chociaż z kolejności wypada, żeby powiedział Ryszard Czarnecki. Ale najpierw może się dowiemy od pana posła Witczaka. Czy kończą, czy nie kończą? Oczywiście, że nie, dlatego że dobrze dzisiaj mówimy o profesorze Hermelińskim. On już kiedyś bardzo twardo w mediach powiedział, że Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki posługują się korupcją polityczną, ponieważ już PiS kiedyś lansował takie stwierdzenie, że samorządy, które wybiorą działacza PiSu, będą faworyzowane przez rząd, zapominając o ustawach samorządowych i o prawach rządu wobec każdej jednostki samorządu terytorialnego. Czy pan Jerzemu Kwiecińskiemu. Natomiast wie pani, problem nie dotyczy tylko kandydata na wiceprezydenta Guzioła, ponieważ tego typu stwierdzenie wypowiedział Patryk Jaki, kandydat na prezydenta Warszawy. Miał powiedzieć, bo nie słyszałam tego, tylko znam ja słyszałem, dlatego że był na wywiadzie u pani redaktor Gawryluk i powiedział bardzo jasno, trudno, zresztą, żeby rząd finansował mosty dla Rafała Trzaskowskiego. Tak. Nasz rząd. Tak, no właśnie. Tak miał powiedzieć. Ale to jest skandaliczne. Ale oczywiście, to jest skandaliczna wypowiedź. Została mu zwrócona uwaga w studio. Został zawstydzony pytaniem takim, to jak? To wy chcecie karać warszawiaków, że wybiorą Rafała Trzaskowskiego? Że warszawiacy to mówi pani redaktor, do jakiego myślałam, że chodzi o warszawiaków, a nie o Trzaskowskiego. I zawstydzony Jaki dopiero zaczął panie się pośle, tam odkręcać. Zawsze będę wspierał Warszawę bez względu na to, kto wygra wybory. Jeśli Rafał Trzaskowski zwróci się do mnie o pomoc w pośredniczeniu z rządem, to chętnie udzielę mu takiego wsparcia, powiedział dzisiaj. Dzisiaj powiedział, dobrze. Kandydat Zjednoczonej Prawicy. Panie pośle, to jest skandal, pani redaktor. To jest to jest, co jest skandalem? Wypowiedź jakiego i szantaż polityczny. Ale ja musiałam dać głos Ryszardowi Czarneckiemu. Czy jednak rząd nie idzie za daleko w tym wsparciu swoich kandydatów? No przede wszystkim pan minister Kwieciński znacznie powiedział, że polski rząd będzie wspierał polskie samorządy, obojętnie od barwy politycznej. I tym się różnimy od Platformy, bo tutaj przypomnę choremu na amnezję panu posłowi. O, jaki pan niegrzeczny, panie pośle. Dlaczego pan jest taki niegrzeczny? Nie, no, jeżeli pan zapomniał dokument, który się przygotowali, to nie musi być choroba. Ale to taka maniera. Nie przerywałem, panie pośle, dokument Polska 2030. Bo ja byłem grzeczny, nie miał pan powodu. Który żeście jako rząd żeście przygotowali. Panie redaktor, mam mówić czy mam nie mówić? Mamy mówić. Jestem w Brukseli, jestem w gorszej sytuacji. Ale teraz traci pan czas. Proszę mówić. Polska 2030, gdzie bardzo jednoznacznie preferowaliście te samorządy i te regiony, których rządziła Platforma. I to były czyny, nie to prawda, były fakty. Dementuję. To były fakty. Proszę zapytać pana Michała Boniego, który jako minister ten dokument przygotował. Mam nadzieję, że on na brak pamięci nie narzeka jak pan. Kłamstwo. Natomiast tutaj dementuję. Mamy do czynienia, no panie pośle, no, wystarczy, żeby pan ten dokument przeczytał, skoro będzie pan okay. go nie przeczytał. Polska 2030, odsyłam wszystkich do tego dokumentu. Powstał w pierwszych latach rządu PO-PSL, kiedy premier był Donald Tusk, obecnie znajdujący się w Brukseli. Zwracam uwagę, że to były konkretne działania, decyzje, to powiedzieliście, natomiast są słowa skontrowane przez ministra rządu odpowiedzialnego za środki unijne. I myślę, że to jest jednoznaczne. Możemy porównać dobrze, to, co w tym zakresie deklaruje rząd Rzeczpospolitej panowie. I co zrobił rząd PO-PSL. Chciałam tylko powiedzieć, że mówiąc o tym, czy rząd nie idzie za daleko, nie miałam na myśli wyjaśnienia pana ministra Kwiecińskiego, tylko inne wystąpienia, między innymi ministra Dworczyka, czy też tegoż samego pana Kwiecińskiego, który wcześniej obiecywał, stojąc przy Patryku Jakim, że jeśli wygra, to tutaj pomożemy panie i tak dalej. Ale kłamstwo narzędziem pracy PiSu, przegrał premier w sądzie i również brnie poseł Czarnecki. Ja po prostu te kłamstwa. Naprawdę przestrzegam wyborców przed kłamstwami. Jeżeli pan powtórzy 5 razy kłamstwo, to się kłamstwem nie stanie. Panowie, jeżeli panowie wybory, 10 razy powtarzać, to ani Platforma, ani PiS nie wygra tych wyborów, jeżeli panowie się tak będą zachowywać. Naprawdę. Wygra społeczeństwo, głosując, nie wiem, na jakichś nieznanych obywateli. Proszę panów, czy sprawa prezydenta Legionowa jest zakończona? To jest pytanie do pana Witczaka. No bardzo drastycznie, dlatego że rozstaliśmy się od razu po ujawnieniu tych nagrań. Nie znaliśmy ich, jak się okazało, że naruszył dobre obyczaje, kulturę, standardy, zachował się w sposób... A co zrobił taki, jaki się pan zachował? Poseł Jan Grabiec? Poseł Jan Grabiec przyszedł pod koniec tego spotkania. Proszę dokładnie z nim rozmawiać na ten temat. Ale z tego, co wiem, był krótko. Ja rozmawiam teraz z politykiem Platformy i to chyba nie, to nie jest jakaś samodzielna wyspa Jan Grabiec, Nie, mówię o szczegółach. Ja nie mówię tego w kategoriach pretensjonalnych, żeby z nim rozmawiać, tylko o szczegółach, dlatego że wiem, że przybył na to spotkanie w końcówce tego spotkania, więc nie wiem, jaki miał obraz sytuacji. Czyli sprawa jest zamknięta, bo pani redaktor, różnica między nami a innymi partiami jest taka, że my z takimi osobami, które w taki sposób się zachowują, po prostu się rozstajemy na dyskusja o Janie Grabcu, który ileś tam minut spędził na sali pod koniec i czy mógł w taki czy inny sposób zareagować, jest już dyskusją poboczną. Znaczy, oczywiście nie odbieram prawa do dyskusji na ten temat, ale, my się rozstaliśmy z takim. Który pewnie sprawy nie zamknął. Przykład chamstwa i takiego buractwa, nawet to nie seksizm, to buractwo. Reakcja posła Grabca, no co robi? Skrytykował? Nie, szable mu dał, uśmiechnął się i życzył zwycięstwa. Ale podobno no, nie słyszał, przyszedł pod koniec. Rzecznik, no tak, oczywiście, jasne. Tam Platforma rządzi 16 lat i rzeczywiście to jest tak, że ta formacja jak rządzi dłużej niż jedną kadencję, no to potem generuje toleruje takie właśnie zachowania. Natomiast tutaj przypomnę o Platformie. Niestety nie o Platformie musimy zakończyć, ponieważ pani Nowacka, pani Lubnauer nie przyjechały, nie przeprosiły tych kobiet. Jedno zdanie, poproszę. Ani pani Nowacka, ani Lubnauer nie przyjechały do Legionowa, serwisy, nie przeprosiły. Feministki cicho siedzą. Panie redaktor, Ryszard Czarnecki do jednej z twitterowiczek na Twitterze napisał: ociągnięciu pani wie lepiej ode mnie. Ja pracuję, otrzymuję pensję. Niech Ryszard Czarnecki przeprosi audycję. Za takie chamstwo. Proszę pana, to była wypowiedź pieniędzy. Jeżeli pan się wszystko kojarzy z jedną sprawą, to współczuję pańskiej żonie. A to nie było ładne. Dziękuję bardzo. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Mariusz Witczak, Platforma Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dla przedsiębiorców, którzy cenią perfekcję i szukają optymalnych warunków leasingowych, jeszcze w tym roku przygotowaliśmy bezkonkurencyjną ofertę na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Wybierz Audi Q7 z korzyścią do 50 tysięcy złotych i promocyjnym leasingiem 103%. Teraz to najlepszy moment. Zapraszamy do salonów Audi. Audi. Przewaga dzięki technice.